Rządowa tarcza antykryzysowa. Pomoc na czas. Żegnamy reklamy. Polski Radio, program trzeci, czwartek, 18 marca. Jest 15. Najświeższe wiadomości w serwisie Trójki, Artur Ewertowski. Coraz częściej COVID przechodzą ciężko osoby nie mające innych chorób, alarmują tym lekarze po nowych danych o zachorowaniach. W Katowicach kolejna tura rozmów o przyszłości górnictwa. Koncepcję powołania instytucji sędziów pokoju zaprezentował resort sprawiedliwości. O 27 278 nowych zakażeniach koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Według danych resortu od wczoraj zmarło 356 zakażonych osób, a wyzdrowiało ponad 10,5 tysiąca. Dr Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny, podkreśla, że obecnie coraz więcej osób bez chorób współistniejących ciężko przechodzi COVID-19. Co powinno dać do myślenia wszystkim osobom, które do tej pory jeszcze nie miały kontaktu z wirusem, ale lekceważą go, bo myślą, że to nie jest wcale takie straszne. Spośród 300 kilkudziesięciu osób, które zmarły w ciągu ostatniej doby z powodu COVID, niemal 30% były to osoby bez żadnych chorób współistniejących. W szpitalach hospitalizowanych jest blisko 22 tysiące chorych na COVID. Pod respiratorami jest niemal 2200 chorych. Więcej o aktualnej sytuacji pandemicznej za kilkanaście minut na naszej antenie. W Katowicach ruszyła kolejna tura negocjacji umowy społecznej związanej z transformacją sektora górniczego. Przy negocjacyjnym stole usiedli związkowcy oraz wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Jak mówi Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, to czy uda się porozumieć, zależy od dobrej woli obu stron. Mamy 90% tej umowy uzgodnionej. Zostało te parę procent bardzo trudnych rozmów. W szczególności dotyczą one gwarancji zatrudnienia i zasad notyfikacji całej umowy społecznej. Z kolei wiceminister Artur Soboń zaznacza, że umowa po prostu jest potrzebna. Mam nadzieję, że te rozmowy uda się doprowadzić w ciągu najbliższych dni do końca, tak aby można było podpisać umowę, bo to jest umowa potrzebna i polskiemu górnictwu, i polskiej energetyce, i całej polskiej gospodarce po to, aby ten proces doprowadzić do szczęśliwego finału. Obie strony mają nadzieję wynegocjować porozumienie do końca marca, tak aby można było rozpocząć proces notyfikacji dokumentu w Unii Europejskiej. Resort Sprawiedliwości zaprezentował projekt powołania instytucji sędziów pokoju. Dokument trafi do prezydenckiego zespołu do spraw sędziów pokoju. Zastrzeżono, że ta reforma systemu sądownictwa wymagałaby nowelizacji konstytucji. W myśl propozycji władz Ministerstwa Sprawiedliwości sędziów pokoju wybierano by podczas powszechnych wyborów samorządowych. Sądy pokoju funkcjonowałyby w każdym powiecie i zajmowałyby się drobnymi sprawami cywilnymi i karnymi, informował wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Trafią do sądów pokoju w naszej koncepcji sprawy, które miałyby w sporach cywilnych wartość do 10 tysięcy złotych, wszystkie wykroczenia, jak również niektóre z lżejszych przestępstw. Zdaniem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry wdrożenie do systemu sądownictwa instytucji sędziów pokoju wymagałoby zmian w ustawie zasadniczej. Konstytucja w sposób zawężający zakreśliła, jakie sądy mogą sprawować wymiar sprawiedliwości. Nie ma tutaj sądu pokoju. Do ewentualnej nowelizacji konstytucji potrzeba zgody 2/3 Sejmu przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Michał Fedusia, Polskie Radio. Kandydaci na sędziów pokoju nie musieliby mieć prawniczego wykształcenia, musieliby natomiast cieszyć się społecznym zaufaniem. Kandydować mogłyby osoby w przedziale wiekowym od 30 do 75 lat. Wczoraj język polski, dzisiaj królowa nauk. Ósmoklasiści wzięli udział w egzaminach próbnych z matematyki. Testy nie są obowiązkowe. Uczniowie mogą napisać próbny egzamin w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego lub pobrać test ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jutro będzie test z języka obcego. Katarzyna Ingram. Ósmoklasiści dzielili, mnożyli, pierwiastkowali, obliczali pola figur, wykonywali działania na procentach i ułamkach. Na rozwiązanie 15 zadań zamkniętych i 4 otwartych mieli 100 minut. Jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, zadań otwartych było mniej niż w ubiegłym roku, a czas na rozwiązanie testu był taki sam. Rozumiemy to, że sytuacja nauki zdalnej, krótsze lekcje, mogły wpłynąć na umiejętność utrzymania dłuższej koncentracji. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska mówi, że resort odnotował spore zainteresowanie próbnym egzaminem z matematyki. Materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu pobrało około 90% szkół podstawowych w całym kraju. Właściwy egzamin ósmoklasisty odbędzie się między 25 a 27 maja. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed chwilą za naszymi oknami była śnieżyca, a teraz świeci piękne słońce. A dziś po południu i wieczorem zachmurzenie generalnie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami, co właśnie ma w tej chwili miejsce nad Myśliwiecką. Miejscami przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na północnym wschodzie miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do 2 cm. Jeśli chodzi o temperaturę, od 1-2 stopni na północnym wschodzie do 4-5 na południu i zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Przeważnie północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz hulajnogi z aluminiową ramą. Dla dzieci i dorosłych. Hit! 179 zł. A spodnie funkcyjne dla niej i dla niego. Okazja! Od 29,99 za parę. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 7 minut po godzinie 15. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Another one busted dust. Trójka. Program trzeci. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. I pół minuty po godzinie 15 w kalendarzu 18 marca. Dzisiejsze dane jak zwykle na początek. 27 278 nowych zakażeń w ciągu ostatnich 24 godzin. Średnia zakażeń z 7 ostatnich dni wynosi 19 244 i ten parametr jest większy o 891 w porównaniu z dniem wczorajszym. 10 667 osób wyzdrowiało. Szczepionki 4 738 902 dawki podano w Polsce do dzisiejszego przedpołudnia. Pierwszą dawkę trochę powyżej 3 milionów razy, drugą 1 660 000 razy. Dziś w Trójce do 18 między innymi. W kwestii pandemii, no, że nie jest dobrze, nikogo chyba nie trzeba już przekonywać, a części z nas wciąż brakuje rozwagi. Za chwilę aktualny raport w tej sprawie. Przed 16 na ziemi zrobiło się ciszej. Nie tylko w sensie tego hałasu, który słyszymy, ale także tego hałasu, który czują sejsmografy. O połowę zmniejszył się tak zwany szum sejsmiczny. Co to takiego i dlaczego się zmniejszyło? No i czy to dobrze, czy to źle? O tym jeszcze w tej godzinie naszego programu. Po 16 autobusy i tramwaje, czyli komunikacja miejska, pandemia. Żona pracuje do 22, nie ma czym wrócić później z pracy. Wielkie M-ki wożą, przepraszam, powiem, niezbyt elegancko powietrze. I zachodzi pytanie, czy te kursy są rentowne? Koronawirus odciska swoje piętno także w obszarze komunikacji zbiorowej. Co się z tym wiąże, o tym po godzinie 16. Przed 16.30, przed 17 nawet. Promocyjne skarpety. W ogóle lubię takie dziwne skarpetki, ale akurat te, co pani ma w ręce, na pewno to mnie nie przemawiają. Czyli te męskie się nie podobają, nie, ale damskie nie, tak. Ale damskie prędzej już, pewnie, że tak. Kto ma taki pomysł na promocję, o tym przed 17. Po 17, jak to zwykle w czwartki bywa, biegam, bo lubię, Krzysztof Łoniewski. O 17.30 dziś nie będzie ekonomii w Trójce i reportażu. Dziś bardzo ważny problem europejski. Zapraszamy do 18. Zapraszamy do Trójki. And the machine. 20 minut po godzinie 15. Jak wspomniałem chwilę temu, dane dotyczące zakażeń są bardzo złe. Codziennie przybywa coraz więcej osób z pozytywnymi wynikami testów. To efekt pojawienia się na szeroką skalę tak zwanego wariantu brytyjskiego. No niestety wciąż do wielu to nie dociera. Dorota Matyjasik. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że epidemia się rozwija. Dziś odnotowano ponad 6 tysięcy więcej zachorowań niż tydzień temu. To w ciągu tygodnia, dwóch, maksymalnie trzech niestety pojawi się fala zgonów. Dr Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny, podkreśla, że umiera coraz więcej osób, które przed zakażeniem nie miały żadnych innych współistniejących chorób. Niemal 30% były to osoby bez żadnych chorób współistniejących. Ponad połowa zakażeń dotyczy już brytyjskiej mutacji wirusa, a najnowsze dane wskazują, że jest on o wiele groźniejszy niż zakładano. Profesor Anna Piekarska, Łódzki Uniwersytet Medyczny. W tej chwili pojawiły się doniesienia, na dosłownie wczoraj, przedwczoraj, duże obserwacje brytyjskie, które mówią o tym, że jest większa śmiertelność i to o 60%. Wersją brytyjską wirusa zarazić się jest o wiele łatwiej. Krótszy kontakt osobą zakażoną wystarcza nam, żeby się zarazić. Dlatego eksperci apelują o szczególną ostrożność, ale nie wszyscy stosują się do tych zaleceń. Zakrywanie przy pomocy maseczek ust i nosa, więc zakrywam usta nosem. Te maseczki nie pomagają, jak pani widzi. Po prostu wyszłam od fryzjera i zapomniałam. Się, nie wiem, zamyśliłam i dlatego nie założyłam. Przed punktami wymazowymi są dłuższe kolejki. Jedna z pacjentek opowiada, że na wymaz wiele osób przyjeżdża taksówkami czy środkami komunikacji miejskiej. Kolejki samochodowe razem z kolejkami pieszych. Ci ludzie się ustawiali jak mogli, jeszcze blokowali w ogóle ulicę. No kino. A mało tego, przyjechała pani, która oznajmiła, że ona ma chorego męża i ona musi natychmiast wracać do domu, bo ona specjalnie przyjechała tu taksówką. To niedopuszczalne, mówi rzecznik Łódzkiego Wydziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Od momentu zlecenia testu pozostają na kwarantannie. Jedyną chwilą, kiedy są zwolnieni z tej kwarantanny, jest ten czas, kiedy udają się na test w kierunku koronawirusa do punktu pobrań. Nie możemy przyjechać do punktu pobrań autobusem, tramwajem ze względu na to, że jesteśmy osobą z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Każdy, kto nie może dotrzeć do punktu własnym samochodem albo na piechotę, może poprosić lekarza o pobranie wymazu w swoim domu, dodaje Anna Leder. Proszę uważać i na siebie, i na innych. Dorota Matyjasik zebrała dla Państwa wszystkie te obserwacje. A słońce nam gaśnie, myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie, każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze, nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. Jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. Jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Zapisane po brzeg, znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jest. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Trójka. Program trzeci. Zawsze rajcują Franz Ferdinand i Take Me Out. Zbliżamy się do 15.30. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura od 1-2 stopni na północnym wschodzie do 4-5 na południu i zachodzie. Chłodniej tylko na Podhalu, około minus 1. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. 22,7 trójek. Nasz redakcyjny numer telefonu do Państwa dyspozycji. Marek Zalewski czeka na Państwa telefony w każdej sprawie. Ważnej, nieważnej i średnio ważnej. 22,7 trójek. To the other side. this is not really happening. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. We'll be right back. chemia. Za 21 minut godzina 16, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy kilka minut temu o lekceważeniu przepisów covidowych. 22 i 7 trójek w tej sprawie. Przepisy nas coraz bardziej dociskają, nie możemy nosić samych przyłbic, a tymczasem to widzę bardzo mało osób w maseczkach, a jeżeli już jest maseczka, to zazwyczaj na brodzie. Tutaj by trzeba było jakoś zmotywować nas samych, żebyśmy jednak nosili nawet chociażby te przyłbice, ale nosili je, bo tak naprawdę w tej chwili nie chronimy ani siebie, ani innych. No więc przyłbice oficjalnie przypominam, że nie, a maseczki noszone na brodzie, no to już nikt nas nie zmotywuje, jeśli my sami się nie zmotywujemy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zmieniamy temat. Wyzwania, konkursy, promocje, a nawet badania, które mają za zadanie jedno: przekonać nas do wegetarianizmu. Internet jest pełen różnych bezmięsnych działań. Co prawda żadna z szanujących się restauracji nie może obejść się w menu bez dań wege, no ale amatorów mięsa wciąż nie brakuje. Na co na to ci, którzy zdecydowali się na stałe zrezygnować z przysłowiowego schabowego? Do przejścia na wegetarianizm skłoniły mnie głównie względy etyczne. Jestem wegetarianką od 4 lat, czyli od liceum. Nie chciałam cierpienia zwierząt, a już na pewno nie chciałam się do tego przyczyniać i absolutnie brakuje mi mięsa. Nie chciałabym do niego wrócić. Nie jem mięsa, ponieważ wywołuje to u mnie wstręt, a dodatkowo mięso bardzo mi nie smakuje. Sama produkcja mięsa jest też zła dla środowiska. Przyjmuje się mniej więcej przelicznik taki, że od 6 do 12 kilokalorii produktów roślinnych musi być spożyte przez zwierzę, żeby wyprodukować jedno produktu od zwierzęcego. Marcin Tischner z Provec International, organizacji działającej na rzecz budowania świadomości żywieniowej. Gdzie no, bardzo często zwierzęta są karmione paszą w postaci kukurydzy czy soi, która de facto mogłaby służyć bezpośrednio nam, ludziom, jako wyżywienie. Przyczyn zrezygnowania z jedzenia mięsa może być wiele, ale czym je zastąpić? Rezygnując z mięsa, na pewno powinniśmy zadbać o to, żeby dostarczyć odpowiedniej ilości białka z innych produktów, takich jak jajka. Hanna Stolińska, dietetyk kliniczny i wegetarianka. Ale przede wszystkim suche nasiona roślin strączkowych, czyli soczewice, ciecierzyca, groszek, fasola, produkty sojowe, takie jak na przykład tofu. A ty zamierzasz kiedyś zrezygnować z jedzenia mięsa? Nie. Próbowałam kiedyś, ale słabo się czułam, po prostu nie robiłam tego dobrze i byłam niedoedukowana w tym, ale myślę o tym poważnie, żeby przejść na wegetarianizm. A co tutaj gotujesz? Spaghetti z tofu wędzonym. Pyszne. Ja, ponieważ akurat trenuję bardzo dużo sportów, skontaktowałem się z dietetykami i rozpisali mi tutaj bardzo detaliczną i bogatą we wszystkie witaminy dietę. Nie da się ukryć, że liczba wegetarian rośnie, no ale wciąż to jednak mniejszość. W ten bezmięsny temat zagłębił się Józef Niewiarowski. Ile jestem ci winien, ile policzyłaś mi za swą przyjaźń, ale kiedy wszystko już oddam, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy... Ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Próbowaliśmy wszystko od nowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy je. płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie jego burzę. Nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Set. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Za 14 minut będzie godzina 16. Zdarza się Państwu czasem tupać, skakać, no albo chociażby biegać. Biegam, bo lubię. Tak, biegam, bo lubię, ale to dopiero po 17. Proszę mieć świadomość, że to wszystko słychać. To tak zwany szum sejsmiczny. Tak, człowiek swoim przemieszczaniem się, głównie transportem, ale i ruchem ulicznym, wpływa na tektonikę Ziemi. Teraz podczas pandemii, kiedy ograniczyliśmy mobilność, naukowcy zauważyli, że ten szum sejsmiczny zmniejszył się o połowę. Co to dla nas oznacza, sprawdzała Monika Suszek. Szum ma dość pozytywną konotację, bo przecież szumią liście drzew, szumi strumyk, morze. Zatem większość z nas odczytuje to jako coś pozytywnego. Tymczasem w języku nauki szum ma zupełnie inne znaczenie, mówi fizyk i dziennikarz dr Łukasz Badowski z Polskiego Radia RDC. To po prostu pewien charakterystyczny rodzaj sygnału, który się mierzy. Ten szum może przychodzić do nas zarówno w falach elektromagnetycznych, czyli na przykład w postaci światła, jak i w postaci dźwięku. Osobną sprawą jest hałas. A jednym z rodzajów hałasu, którego człowiek ani nie odczuwa, ani nie słyszy, jest szum sejsmiczny. To są rozmaite, drobne sygnały, które wynikają z faktu, że ludzie, mówiąc wprost, tupią. Tupią i to strasznie. W związku z tym wprowadzają ziemię w drgania i te drgania oczywiście można mierzyć. Na przykład za pomocą tak zwanych sejsmografów, które służą swoją drogą do mierzenia trzęsień ziemi. Naukowcy z Królewskiego Obserwatorium w Belgii, którzy od dawna mierzą szum sejsmiczny w skorupie naszej planety, doszli do ciekawych wniosków. W czasie pandemii poziom hałasu sejsmicznego spowodowanego przez człowieka spadł aż o 50%. Mówi Łukasz Rudziński z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Zmniejszył się ruch na autostradach. To najbardziej było właśnie widoczne przy dużych trasach, gdzie były rozłożone czujniki. Tam od marca bodajże do maja, jak dobrze pamiętam, był lockdown i zmniejszył się gwałtownie ruch. Nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Zmniejszył się ruch samochodowy, gwałtownie zmniejszył się szum sejsmiczny. Szum sejsmiczny rzeczywiście wpływa na potencjalnego trzęsienia ziemi, w ten sposób, że ta energia sejsmiczna, tej fali sejsmicznej może być lepiej widoczna ponad tym szumem. Dlatego też ważniejsze niż kiedykolwiek staje się rozróżnienie między hałasem naturalnym i ludzkim, abyśmy mogli lepiej monitorować ruchy podłoża pod naszymi stopami. Można by powiedzieć, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, no ale chyba jednak wolilibyśmy, żeby to złe sobie już całkiem poszło. Zapraszamy do Trójki. Monika Suszek zajęła się tym tematem. 11 minut dzieli nas od 16. Program trzeci. Powoli